rolling. Hello to all of my friends at Gamer 365. It's a me, Mario. Woohoo! You're number one. Szerbusztok, kedves hallgatóink! Kivételesen nem valami borzasztóan izgalmas tech-kesztel készültünk, hanem folytatva most már 16 vagy 17, úristen, éves hagyományunkat, egy igazi Gamer 365 podcasttel szeretnénk megörvendeztetni titeket. Jó rég volt, jó sok témát hoztunk, jó sokat akarunk majd beszélgetni, és akik ebben partnerek ma este, az én vagyok itt Szabó Ákos GHZ. Sziasztok, én pedig Simon Klára Siklara. Várdi Dániel Nes. Laborci Gergely Elvis, sziasztok. Mi fogunk szeteket boldogítani itt egy kicsit, és kezdünk is egy tradícióval, új hallgatóknak valószínűleg újdonság lesz, a régiek pedig biztos örülnek neki. Ki mivel játszott? Rovatunk következik, ami egy videójátékos tematikájú online magazin podcastjében valóban egy meglepő választás, mert lehetne az is, hogy ki mit olvasott mostanában, de maradjunk a videójátékok talaján. Én el is kezdtem, ha már annyit megoktam így hirtelen, egy jó hosszú nap után. Képzeljétek el, hogy én Destiny-zek. Most már 7. éve, vagy 8. Már nem is tudom követni. A PlayStation 5 upgrade nyomán újra elővettem a Destiny 2-t, és nyárcsolgatva toljuk most már másfél hónapja minden este 3 órákat a játékot. Amikor az ember kihagyja az előző DLC-ket, és most az egész rászabadul, meg egy csomó mindennel ismerkedik, meg rájön, hogy micsoda mélységek és micsoda tartalom van ebben a játékban, még úgyis, hogy free-to-play, akkor azért eddig elcsodálkozik. Jelen pillanatban szerintem a legjobban kinéző FPS-ek között van bármilyen generációban, meg bármilyen konzolon vagy PC-n is akár, de top 3 az biztos. Döbbenetes, hogy a Bungie mit művel ebben a játékkal, olyan színek vannak, meg pályák, meg labirintusok, hogy csak pislogok. A gameplay még mindig verhetetlen, és rengeteg hater van, ugye, akik savazzák a játékot sok minden miatt, aminek a nagy része abszolút jogos, viszont döbbenetes, hogy másfél hónapot úgy el lehet benne tűnni újra évek után, hogy észre se veszed. Persze, csak ehhez kell, hogy éveket kihagy. Ez lehet. A season-ökkel, ugye free-to-play lett a játék, aki nagyon rég hallott róla, tehát konkrétan azért, hogy játszál, azért nem kell fizetned semmit. Az egy más kérdés, hogy nem sok mindent tudsz csinálni a játékban, hogyha nincsenek meg a DLC-id, és azért a Season Pass is egy elég nagy buszot ad. Cserébe nem is olyan drága, azt hiszem ilyen 2000-3000 forintra jönk egy hónapban, és elég sok pluszt ad. De igen, hát Nessel régen nagyon sokat toltuk, Nessel is, és úgy tudom, hogy te is most egy jó ideje már szögre akasztottad a Hunter csizmádat, nem? Én teljesen. Warlock csizma volt. Nem, Hunter volt. Hunter volt? Na, jól emlékszem. Hunter volt. Hát nyilván mindegyik karakter volt, meg kötelező volt, hogy legyen, de a fő karakter az Hunter volt értelemszerűen. Én az első két DLC, még a Warmind, meg az Osiris, ott még úgy aktívan benne voltam, és amikor elkezdték ezeket az annual passzos, meg ilyen, még akkor nem annyira ilyen seasones vonalakat felvezetni, én ott engem ott végérvényesen elvesztettek. Az elején az nagyon nehezen indult be, ott kellett szerintem az első kettő szezon, ami kicsit nekik is értelemszerűen ilyen útkeresés volt, hogy hogyan álljanak át a úgymond az Activision-féle hagyományos számozott rész, nagy kiegészítő, meg ilyen közte ilyen tingli-tangli dolgokról erre a adott havonta érkező fix tartalmas felépítésre, és ott nekem valahogy ott így elfogyott a lendület. Sokan ismerősi körben, akikkel együtt nyomtuk, közülük is rengetegen lepattantak róla, úgyhogy igazából nekem sem volt különösebben nehéz ott hagyni. És azóta igazából nem is nagyon érzem a késztetést, hogy visszatérjek. Túl lehet tolni, ezt nem tudom, viszont az is elképesztő, ami tartalom most így egyébként benne van. Tehát a grindelés egy dolog, az nyilván visszatérő motívum, de az, hogy ilyen questláncok tömkelege, titkos küldetések, titkos lost szektorok, most már vannak ilyen labirintusok, különböző nem is akarok nagyon mélyen belemenni, mert akkor csináltánk egy Destiny 2 podcastet. Visszatérő poénunk egyébként amúgy az ismerősi körbe, hogyha majd visszahozzák a Taken King-es raidet, akkor lehet, hogy visszanézzünk. Mert ugye most május végén jön a WoW, már nem tudom hányadjára adják el ugyanazt a játékba, ezen is egyébként amúgy tudok. Hát rögni. A WoW-ot azt most csak másodjára adják el, nem? Nem, a Destiny 1-nél már egyszer ugye felhúzták az aktuális 400-as leverre, tehát azt egyébként az első részben kétszer adták el neked a WoW-ot. Hát a nehézséggel, most át is dolgozzák. Oké, de attól függetlenül az még mindig ugyanaz lesz. Tehát azért hát. Jó, tehát az alapja. Na mindegy, tehát hogy ez nekem még egy ilyen vissza, már ilyen mémbe átélő dolog, hogy hányszor akarják még a WoW-gal eladni a játékot. Nem azt mondom, az egyik legjobb dolog volt benne, ez tény. Tehát a Vanilla Destiny-nek meg úgy alapból az első évben a legjobb dolog volt, de mindegy, szóval nekem visszatérő ilyen gegem ebből a szempontból, hogyha jön a Taken King, akkor lehet, hogy elgondolkodok rajta, mert szerintem az magasan a legjobb raid volt a játékban. Hát valószínűleg jönni fog. Ebben biztos vagyok, ugyanúgy, ahogy a bolygókat, amiket elvettek, azokat majd most egyenként a season-ökbe visszaadják. Bár mondjuk ez az új stázis képesség, ugye ez a fagyasztás és ennek a továbbfejlesztett verziója, tehát úgymond ezeket a szupereket átdolgozták, tehát most ez az első új szuper képesség, aminek ilyen moduláris felépítése van sokkal inkább, mint a régieknek, és külön kell mindent megnyitni hozzá, tehát ez még ugye plusz idő, ez azért elég jó lett, persze mindenki ezt használja, nyilvánvalóan, mert sokkal OP-bb szokás szerint, hiszen így tudod megvenni a dolgokat. Viszont amit még ilyen zárásnak a Destiny-ra megemlítenék, hogy ilyen mémé vált ugye a Bungie-nak a kicsit ilyen teszetoszasága, vagy nem is tudom milyen mondani, hogy soha nem sikerül nekik normálisan elindítani egy season-t. Most kedden is iszonyat sorban állások voltak, tehát ilyen 20-30 perceket kellett sorban állni, hogy bejussanak az emberek. És a bugok tekintetében az idei kedvenc az volt, hogy én megvettem pénzért ugye ezt a silvert, ugye ez a hard currency a játéknak, amivel a season pass meg tudod venni, és az volt a játékban a bug, hogy nem tudtál vásárolni. Tehát, hogy a free-to-play játék, ami arról szól, hogy vásárolj, abban ez az egyetlen funkció nem működött. Ott álltam este, 2 órát játszottam, és nem tudtam megvenni a season pass-t, pedig fizettem érte. Nyilván én nem vagyok az ideges típus tekintve, hogy a szakmám, tehát pontosan tudom, hogy mekkora szopókanyarok ezeket a dolgokat megcsinálni, viszont pontosan ezért is tudom, hogy az ember eltöltött 6 éve alatt én olyan tesztelőként is kezdtem, és az ennek elég sok mobil applikációja van, mobilos flipper, ami szintén free-to-play, és az egyetlen dolog, amit minden teszter és mindenki egy-egyjából 100 000-szer megnéz és dupla csekkol, hogy a játékos tud-e pénzt költeni. Mert ennél nagyobb epic fail a világon nem létezik, hogy a free-to-play játékodban nem tudsz pénzt keresni, amiből élsz. Na mindegy. Itt jegyezném meg, hogy a mi Patreon kontónk az él, tehát hogyha valaki szeretne, akkor nem tud kicsit költeni. Így van, tehát hogyha a Destiny 2-t keddészeket törölted, már rage quitteltél, mert nem tudtad elkölteni a szilveredet, akkor nekünk nyugodtan odaadhatod, és vehetsz belőle egy kávét is. Micsoda jövő bemutató feature-ei vannak a Gamer 365 Next-nek, ami most már a present. Abszolút. És alig észrevehetően vannak elrejtve ezek az ilyen burkolc ajánlatok. Igen. És itt kell megemlítenem, hogy a blog, a game, tehát most a főoldalon is blogba kint van Stingernek az új szerzeménye, a Mass Effect Legendary Edition, Collector's Edition, mit tudom én, Edition, szuper nagy doboz, és van benne egy ilyen Mass Effect-es isak, amit föl lehet venni, és villog meg mindent, meg Alexa kompatibilis, nagyon durva. Szingi megmutatta ma nekem élőben, mert pont videó cseteltünk, iszonyat kemény. Itt hozzá is teszem akkor, hogy ugye Patreontól függően biztos, hogy tudunk ilyen Destiny-s sisakokat találni, és akkor szívesen felvesszük, és csinálunk képeket, hogyha kell, tehát bármit a kedves vásárlóért, ugye. Na, de át is dobom a szót Nesnek. Nes, mivel játszottál? Amiről nem írtál. Fú, ez jó kérdés. Nem nagyon van ilyen, igazából, ha már így a mém dolgot felhoztad, akkor egyetlen, amit meg tudok említeni, az a kötelező Apex, ahol szintén egyébként amúgy már visszatérő dolog az, hogy a éppen aktuálisan beharangozott, nagyon jónak tűnő szezon kezdésnek az első két napja, az mindig abból áll, hogy a Respawn az kb. 3 óránként íreket vitte erre, hogy éppen most mit akarnak patchelni és update-elni. Most itt el tudták érni azt egyébként, hogy ami kb. Akkor epic fél amúgy, mint az, ahogy a Bungie-nál nem tudtál fizetni, hogy itt a szerverekhez nem tudta csatlakozni. Ami majdnem akkora lábonlövés, hogy eleve nem tud belépni a játékba, hogy kölcsön. Ott valószínűleg működött egyébként amúgy a fizetési rész, csak nem tudtad elérni a szervert, hogy egyáltalán a bankkártyát meg a pénzt dobálhassd a monitornak. Ezen kívül most van egy játék, ami nálam van tesztelésen, csak sajnos nem tudom egyébként, hogy ennek van-e valami komoly NDA-ja, hogy egyáltalán lehet-e beszélni róla, és ha nem, miért igen, úgyhogy ezt nem feszegetném, mert nem akarnám, hogy ránk ügyék a teket emiatt. Úgyhogy ami aktuális, és meg tudom említeni, az igazából a Returnal volt, de ugye arról volt teszt is, és azon kívül meg talán a Remnantot mondanám, amit ugye talán egy vagy két hónappal ezelőtt adtak PS Plus-ba. Ismerősökkel és kollégákkal is rászabadultunk, úgyhogy a fegyveres Dark Souls nagyjából, ugye, hogy ilyen, hát nem is tudom, az is kb. Ilyen kis rágatott jelző, de egész olyan lehetett lenni azzal is amúgy. Kicsit abban is benne volt a random generáltság, ami miatt én szeretem a játékokat úgy nagyjából kipörgetni, meg mindent összeszedni benne, így azért ebbe külön kihívás volt, hogy a megfelelő köröket összehoz magadnak. Ebbe egyébként amúgy van átmenet a Returnállal is. Azt sem fogom szerintem 100%-ra megcsinálni, mert csak azért elkezdeni a játékot 40 000 egyére, és hogy hát ha bedob egy jó szobát, ahol még nem voltál, azt egy kicsit övön alulinak érzem. Mit akartál mondani, Klári? Hogy a Remnant engem is érdekelt, és azt itt ingyen adták már Epiken is, ha jól emlékszem, tehát nekem az PC-re is megvan. Ja igen, én ebből sportot tűzök egyébként, hogy egy éve alig játszom, viszont mindenhol, mint a hörcsökbe gyűjtöm az ingyen játékot, hogy majd egyszer játszom vele. És fölmerült nálunk is így barátokkal és kollégákkal, nálam ez a halmaz néha így a két halmaz átfedésben van, hogy egész jó móka lehet, csak nem, végül nem mertünk neki futni, mert nem volt benne mindannyiunk. Nem volt mindenki biztos benne, hogy mennyire hardcore és akarja ezt az idegzetének. Úgyhogy azt kérdezném tőled, Dani, hogy ez mennyire durván hardcore. Tehát, hogyha valaki mondjuk életében nem játszott Dark Souls-zal, nyilván tudom, hogy két nagyon különböző játékról beszélünk, csak hogy... Mindenképpen egyébként abban a szempontból könnyebbségnek mondanám, hogy itt ugye nem annyira közelharc a lényeg, mert igazából fegyverekkel lősz. Tehát, hogyha valaki életében játszott már mondjuk valamilyen TPS-sel, tehát lőtt bármikor játékba, akkor valószínűleg az itt is menni fog neki. Plusz, ha csapatba játszotok, és első végjátszásra erőteljesen ajánlott, ugyanis a boss mechanikáknak a 95% arról szól, hogy van a boss, meg a 70 000 segédje, akik mindig jönnek folyamat, tehát az egyedül azért nehéz lekezelni. Uh-huh. De hogyha csapatba játszotok, akkor van revive. Tehát, hogyha valaki esetleg elfeküdne, oda megy a társa, felszedi, és mentek tovább. Tehát ebből a szempontból igazából amúgy azért van benne könnyítés, viszont tényleg az elején mindenféleképpen azt ajánlom, hogy vagy úgy célszerű amúgy neki menni, hogy legalább egy ismerőssel. Azt hiszem három fős kópot támogat a játék. Három főnél egyébként amúgy ott már picit átbillen az ilyen szószosabb vonalba, hogy ott már azért nagyon sok HP-ja van az enemy-nek, többet is sebeznek, te jobban papírból vagy, tehát ugye ez a skálázós dolog, ez itt is rendben van. De én azt mondom egyébként, hogy hogyha ketten így összeálltok, mint a Lego, ugye, akkor teljesen jól el lehet lenni vele egyébként amúgy. Egyébként még ez is most tök hasznos info volt, hogy mi körülbelül hárman lennénk rá pont, úgyhogy ez így, na most egész felcsigáztál, akkor feldobom újra a társaságnak, hogy esetleg... Pár hónapja vittük végig, hárman toltuk végig az egész játékot, oda vissza DLC-stől. Ez egyik legjobb játékélményem volt az elmúlt évekből, főleg a bosszok és a boss design miatt, és a rengeteg felszedhető, meg megtalálható titkos ez meg az miatt. Normálon az túlzás, hogy kés a bajban, de szerintem pont megfelelő kihívást nyújtott. Nagyon oda kell figyelni a szintezésre, mert ez egy ilyen nem annyira tudott dolog, hogyha túlszintezed magadat, akkor hozzád szintezi az ellenfeleket. de hogyha meg csak a egyik fegyvert húzod föl, akkor is, miközben a HP-d meg a védelmed nincs hozzászintezve, akkor eléggé bele tudsz futni olyanba, hogy nálad sokkal erősebb ellenfelek jönnek. Viszont a randomitás az elég idegesítő tud lenni, ahogy Nes is mondta a Remnantban, mert minden boss, vannak bosszok, amik speciális dolgokat adnak, sőt, kis spoiler, de úgyis lehet a bosszoktól speciális dolgokat, hogy különböző módon lehet őket megölni. Tehát ez is szerintem zseniális. Viszont nem mindig, tehát minden rendnál más boss kapsz. Tehát ez, nem, az... bocs, kicsit kiegészítés. Tehát ugye úgy épül fel a játék, hogy ugye vannak a kötelező fix bossok, akik ugye a story progress miatt kell velük harcolni, tehát igazából két részre lehet szedni, vannak a kötelező, és az úgymond opcionális, aki abban a szempontból opcionális, hogy lehet, hogy nem is találkozol vele. Tehát ezt mondjuk úgy kezded el mondjuk Clary, hogy mondjuk egy Dark Souls 3-ban mondjuk nem vész el mondjuk az Ash Dragon Peak-re, mert mondjuk nincs kedved, de ott ugye te döntöd el. Itt viszont a játék kb. Mint egy kártyapaklit keveri a lapokat, hogy éppenséggel milyen pályaszakaszokat ad neked. Minden egyes négy területe van a játéknak, négy nagy régió, mindegyikben vannak kötelező pontok, amiket érintesz, hogyha újra kezded, viszont vannak olyan dungeonök, ilyen kis leágazások, amik mellékesek, tehát nem kötelező oda bemenni, de ott viszont random, hogy mit kapsz. Lehetséges, hogy három körből egymás után megkapod ugyanazt, de lehet, hogy három körből három teljesen más dolgot kapsz. Ha, tehát ez egy kicsit ilyen procedurálisan generált valami? Igen. Igen. Mint mondjuk a Chalice Dungeon a Bloodborne-ba. Nagyjából egyébként amúgy igen, ezzel mondjuk ez is egy jó párhuzam. És akkor illetve viszont ez, tehát a pályaelemek és ezek a részek, ezek procedurálisan generáltak, viszont vannak az itemek, amik viszont teljesen randomok. Annyi van csak, hogy adott területen, tehát a négy terület közül valamelyiken tudod megtalálni, de hogy te most a terület legelején akadsz rá, vagy a legvégén, az viszont teljesen random. Aha. Ez egyébként tök érdekes, hogy most itt ketten is nagyon lelkesen beszéltetek erről a játékról, és ez valahogy annyira a radar alatt maradt, meg tényleg most már PC-n, meg PS4-en is adták ingyen. Hát jó, PS4-en idézőjelben ingyen, mert ugye kell hozzá a PS Plus előfizetés. Nekem most éppen nincsen egyébként, mert rájöttem, hogy minek annyira az? Nem használom ki, hogy egyszerűen nem hosszabbítottam meg április után. Az nem segített a Remnantba, hogy a világ egyik legrosszabb nyitányát tették bele a tutoriállal együtt. Tehát egy nem tudom milyen cipővel verném Tarkoon azt a dizájnért, aki ezt kitalálta. Az élet kedved elmegy attól a tutoriától, meg attól a helyszíntől, meg attól az egésztől. Nem magyarázza, semmit nem értesz, semmit. Jaj, nem tudod, mit kell csinálni. Most, hogy bevállok, azt is mellé tenném, aki kitalálta azt, hogy a cutscene-eket nem lehet elnyomni. Amikor 41 ére kell bemenned a főbosshoz és végignézni azt a litániát, amit előad neked, én ott már kb. Egy rozsdás késsel vágnám fel az ereimet. Ja. Az érdekes, azt szerintem patchelték, de semmi el tud nyomni. Én nem. Akkor... Aki hostol, az el tudja nyomni. Szerintem. De lehet, hogy nem. Ezt akartam mondani, hogy ez annyira alapvető dolog, hogy ezt, ha így is volt, nem akarom elhinni, hogy mostanra nem patchelték ki. Hát ez egy 19-es játék, vagy már nem is tudom, mikor jött ki, úgyhogy... Valami ilyesmi. Eléggé radar alatt maradt, mondom, emiatt a dolgok miatt, meg az, hogy tehát sokkal jobban nem akarták annyira fogni a játékosok kezét, ezért szerintem így a casual réteg az elég hamar elmenekült tőle. Hát meg én tényleg arra emlékszem, hogy engem is úgy érdekelt, és akkor ilyen... De ugye annyira nagyon aktívan én se figyeltem oda rá, és csak azt láttam, hogy olyan kicsit langyika volt a kezdeti fogadtatás, és aztán olyan marha gyorsan el is felejtődött, és én is olyan viszonylag könnyen elengedtem, hogy jó, hát majd egyszer talán, de annyira nem pörögtem rá. De ha már ilyen, igen? Nem csak ezt akartam, hogy most már tudjuk, amivel szeretné játszani, de mivel játszott rá? Én ezt akartam mondani, hogy ha már így ennyit dumálok, meg kíváncsiskodok, akkor magamhoz ragadom a szót. Én bevallom őszintén, hogy nem használtam ki ilyen szempontból túl jól ezt az egy év karantén, nem karantén, Covid időszakot. Tehát belőlem, amikor olyan helyzet áll elő, hogy valamit kell csinálni, például otthon kell ülni, az sajnos nem azt váltja ki, hogy ú, de jó, akkor én most megállás nélkül itthon ülök és videójátékozom, hanem nekem ez egy ilyen kell szituáció, és nagyon, nagyon nehezen veszem rá magam, főleg így, hogy ugye itthon ültem rengeteget, és munka után este már ilyen monitorfénytől szétsorvadt szemekkel fotoszintetizáltam, nagyon-nagyon elenyészően keveset játszottam, de hát amikről írtam, azokkal nyilván játszottam, tehát nekem most a legutóbbi, ami befigyelt, az a Fantasiadús nevű Démonskin volt, ami egy orosz indie hack and slash RPG platformer hibrid, és már az meglepett egyébként, hogy jött rá 6 hozzászólás, és ebből csak 2 voltam én és 1 mackó. Tehát volt 3 tényleges hozzászólás, úgyhogy ezt egy sikernek könyvelem el mindenképp, egy 2-3 órás indie játék esetében. Egyébként tényleg tök jó pofa, de hogy mondjam, tehát a rettenetes cliffhanger vége volt, és nem úgy álltam fel előle, hogy most nem fogok tudni aludni hetekig, hogyha nem tudom, hogy hogyan folytatódik. Viszont ami nekem hatalmas nagy élmény volt, az a Dark című játék Q-val, a Dark Complete Edition Switch-en, ami tekintve, hogy egyébként is most egy kicsit így átszoktam még a téli, meg a koratavaszi hónapokban a Switch-re, nekem meg ez volt most az egyik legjobb játékélményem a Nintendónak a kis kézi vagy hibrid konzolján. Elképesztően egybe van, erről is írtam egy tesztet. Ez egy ilyen morbid, kicsit ilyen Tim Burton stílusú, vagy Tim Burton animációs filmes stílusú, hát ilyen horror, lélektani horror és kalandjáték, kicsit nehéz bekategorizálni. Ez is egyébként nagyon kis rövidke, tehát ez is ilyen 2 óra alatt végigvihető, vagy 3. Én azért egy-két helyen elakadtam benne, meg voltak szivatós részek például. Na mindegy, ezt is leírtam a tesztbe, hogy azt tetszett benne rettenetesen, hogy bár nem voltak a fejtörők ilyen különösebben, nem tudom én milyen nehezek, de hogy nem csak az agyadat kellett hozzá, tehát nem csak gondolkozni kellett hozzá, hanem mondjuk volt, amelyik a hallást vagy a ritmusérzéket tette mellette próbára, egy csomó közülük időre ment, és ilyen ügyességi, meg memóriát is igénybe vevő volt. Szóval, hogy nekem ezek a teljesen különböző képességeket egyszerre igénybe vevő jó kis komplex fejtörők is borzasztóan tetszettek benne. És rájöttem pont a Dark, meg a Démonskin, meg ezeknek a címeknek a kapcsán, meg volt még egy sétaszimulátor, ez a Paradise Lost című lengyel, tulajdonképpen kicsit ilyen tucat sétaszim, de ez is egy nagyon kellemes élmény volt, hogy én nekem mostanában elképesztően jól esnek ezek az ilyen rövid develős játékok. Tehát, hogy pont azért, mert nehezen kötnek le mostanában, meg nehezen veszem rá magamat is, hogy leüljek a gép elé. Pont erre van most szükségem. Tehát, ami engem most a világból kikergetne, az a bármilyen open world játék. És ezt mondom úgy, hogy én meg szerintem hetekig csak Breath of the Wild-oztam a Switch-en még karácsony környékén, meg január-februárban. Egyébként vicces, de azt meg félretettem a legvégén, tehát most már csak a kastélyba kell bemenni, és a hercegnőt megmenteni, de ott letettem a játékot, nem akarom, hogy vége legyen. Majd egyszer folytatom. Úgyhogy nekem most ezek a rövid címek nagyon jól csúsznak. Mackó is, amikor ugye kérdezi, hogy kit mi érdekel, és szedi össze itt tőlünk, hogy ki miről szeretne írni, mivel játszana, akkor magamtól ugrok néha ezekre. Most meg van nálam egy Resident Evil 8 is, amiről ugye nálunk a Drag már írt egy baromi jó tesztet, én majd máshova írok róla, de az is valahogy most nagyon jól esik a beteg lelkemnek így esténként ölni a farkas embereket, most éppen a pincébe valami boszorkány zombikat, teljesen jó relaxációs gyakorlat. Nem félelmetes? De néha spontán összefosom magam, de Clary erre vágyik, az előbb is mondta, hogy valami lélektani horrorra játszik, tehát hogy neki ez jön be. Igen, úgy látom, hogy most ez a vonal megint így visszatért az életembe, de egyébként nagyon szomorú látni, és pont a Rezi 8 kapcsán szembesültem ezzel, hogy mondjuk a 10 évvel korábbi önmagamhoz képest valami elképesztően beszari lettem. Tehát, hogy így El nem tudom képzelni, hogy én a Dead Space-eket, meg a többit azt úgy, hogy tudtam 3-4-5-6 szívroham meg agyvérzés nélkül végigvinni annak idején. Hát gyerekek, most nekem a Rezi 8-ban az ilyen állandó visszatérő élményem, hogy elbújok a... Ugye most már nincs ilyen, hogy elbújok a tárgymenüben, bár de most is meg lehet csinálni. Ezt a régi Rezikbe csinálták emberek, hogy amikor kicsit túlcsordultál félelemmel, akkor kinyitottad a tárgymenüt, és egy kicsit néztél magad elé. Ezt most elkezdtem csinálni, és én ezt soha az életben nem csináltam, és ez valami rettenetesen szomorú és tragikus, hogy kinyitom a tárgymenüt, vagy elkezdem a telefon nyomkodni egy-két percig, hogy összeszedjem magam. Úgyhogy... Hát ez megnyugtat, én egész életemben ilyen voltam, tehát hogy ugyanolyan beszerének tűnök így ezektől, tehát nem bírom őket így tolni, tehát a Rezi 7-et toltam VR-ban. Toltam, ha! Szóval abban a 40 másodpercben, amíg a fejemen volt a VR-s is, addig így belehuppantam, abszolút megértem, hogy ez az ultimate élmény, de hát basszus, atya úristen, nem, az nem, SQR tolta évjei, meg imádja, meg szereti, de hát ha adjuk már, hát tehát én egy izét, nem tudom, de horrorfilmet is úgy nézek a feleségemmel, hogy én bújok el mögötte. Tehát olyan gyermeki lelkületű vagyok ezekhez, basszus, hogy szavak nincsenek rá. És az a baj, hogy viszont a Rezi 4-et meg imádtam, és az gond nélkül végigtoltam, sőt, az 5-öt is imádtam, és azt is végigtoltam. Aztán jött a 6, amivel játszottunk egy órát, és soha többet nem vettem elő. Viszont a 8 meg valamiért nagyon vonz. Mert ahogy te is írta a cikkében, meg máshol is láttam, hogy az egy kicsit az akció dúsabb talán, vagy nem tudom, egy kicsit ilyen hasonlít a 4-re egy picit, így és van. Így fúj, nagyon-nagyon tolnám, meg hát kurva jól néz ki. Szóval igen. Az nagy ilyen bakacslista most nekem is. Egyébként igen, tehát én egy ilyen nagyon kis, na jó, nem akarom lehordani szegény, hogy itt most adja meg magát, de egy ilyen kis elég vacak, nagyon belépő szintű 4K TV-n játszom egy sima PS4-en, és valami elképesztő, ahogy kinéz, tehát még esetleg olyankor néha egy kicsit így kibillensz az illúzióból, amikor rádugrik egy farkas ember, és akkor úgy közelről látod, hogy kicsit olyan bénák a béna a szőr, meg a haj, meg ezek időről időre, de meg egy-kétszer megfigyeltem, hogy ott a kastélyban, nem tudom én, a váza textúra lassabban töltött be, meg ilyenek, de tényleg hihetetlenül néz ki, és igen, valóban akciódúsabb, tehát onnantól kezdve, hogy tehát például rögtön a legelején a faluba volt egy rész, ahol én így szanaszét fossíztam magam. Annyi van, hogy csak hallott, hogy morognak valahol a farkas emberek, meg zizegteti a szél a, nem is tudom már, a kukoricát, és, vagy nem tudom már, mi van ott, tök mindegy, a magas füvet, és egyszerűen nem mertem bemenni, de hát ugye az egész szerintem szkriptelt, tehát hogy ott egy darabig el kell ahhoz menned, hogy ténylegesen elkezdjenek jönni és támadni, és onnantól kezdve, hogy így az első rádugrott, onnan már nem para, hanem akkor már úgy szaladgálsz, és így sorban likvidálod őket, úgyhogy sokszor csak ez az akció jelenet előtti feszültség az, ami, meg ez az elnyújtott paráztatás, amin jobb mielőbb túlesni, és aztán utána már megy a verekedés, rugdosás, lövöldözés. Fú, na de kicsit sokat beszéltem, bocsánat, és Elvis még meg se hallgattuk, hogy ő miről, vagy mivel játszott. Elvis nem játszott igazán kúrens játékokkal. A standard Gran Turismo Sport a heti versenyeket tolja Elvis. Kicsit a Call of Duty Warzone-ba tesz némi időt. Egész érdekes az új season, mert egy 30 évvel ezelőtti lett a pálya, tehát visszamentünk az időbe, és ez végre valami újdonságot hordoz magába, tehát változik a pálya. Illetve a feleségemmel szoktunk ilyen story-based játékot játszani, és most elő visszamentünk, én már egyszer végigjátszottam, ez valamiért ő lemaradt róla, úgyhogy Horizon Zero Dawn-t játszunk. Illetve most volt egy érdekes élményem, egy kollégám jött el az irodába, és kérdezte, hogy miben kéne változtatni ezen a játékon, mert épít egy játékot, amiben 2D-s, 3D-s labirintusokban lehet, labirintusokban kell eljutni A pontból B pontba, meg 4D-s, meg 5D-s, meg 6D-s, tehát ilyen matematikával foglalkozik, tehát ilyen tudós emberféle, és ilyen haddimenziós labirintusok, egész érdekes koncepció, majd ha elkészül a játék, Androidra és iOS-ra is el fog készülni, akkor azt majd bepromózzuk nektek, hogy próbáljátok ki, hát nem biztos, hogy mindenki érteni fogja, nekem is kellett egy kis idő, hogy felfogjam, hogy mi történik körülöttem. És nagyjából ennyi, vágynék a újabb játékokra, de nekem is PlayStation 4-ből a eredeti, originális kiadás van meg, és ott már nem mindent érdemes megvásárolni. Én nem vagyok híve az ilyen előrendelős dolgoknak, úgyhogy szolgálati közleményként, hogyha valaki tud PS5-öt racionális áron, akkor azt kommentbe várjuk itt a poszt alatt. Köszönöm szépen! Hát ezzel vagyunk így egy páran szerintem. Bár nekem olyan irdatlan backlogom van még PS4-en is, meg PC-n is, hogy... Hát... át lehet vinni ötösre. Igen, görgetheted? Bizony. Ezt akartad mondani, igen. Ez volt az egy húzvány, én ezért kattintottam be a PS5 rendelést tavaly márciusban, hogy tök mindegy, kicserélem a gépet a tévé alatt igazából, mert ennyi történt. Tehát konkrétan ennyi történik, most már úgy így változ konzol. Tehát ugye a Xboxon ugyanez van, hogyha a Series X-et beteszed a másik többi X helyére, akkor nem történik semmi. Profiloddal belül, és ott van mindened. Uh-huh. Sőt, ugye a Xboxnál még visszamenőleg is ott van minden, azt hiszem még a sima Xboxos játékok is futnak, amiket annól vettél meg. Egy részük, igen, nyilván egy részük, de elég sok részük, tehát azt nézegettem, hogy azért kemény, tehát le a kalappal. Pont azt akartam előbb kérdezni, Elvis, hogy azért PS4 után egy PS5-tel azért nagyon jó járná, meg hogy ugye maga a Next Gen háború. Háború? Nincs itt háború, mert nincs konzol. Tehát, hogy hát ez a baj, Next Gen, de igen, tehát hogy kicsit olyan ez az egész, hogy erről már talán beszélgettünk, már rég volt podcast, és szintén majd bele is csapatunk itt akkor a emlékedős lecsóba. Hogy mennyire volt jó ötlet szerintetek ebben a Covid áztatta világban megcsinálni ezt a dupla launchot, amit a Sony és a Microsoft csinált. Megérte? Nekem nem. Azt nézzük. Nekem nem, mert nincs. Tehát én, mióta? De valamikor jelentek meg ezek a konzolok, mint tavaly, és november azt gondoltam, 10, november 19. valamikor majd tavasz elején, amikor majd bemegyek valami boltba, leveszem a polcról, és hazaviszem, az nekem jó lesz. Hát ettől még mocskos messze vagyunk, úgyhogy én nem jártam jól ezzel, lehet, hogy most már előrendelés, de még mindig várjuk a posztokat, a posztlat kommenteket az eladó PS5-ökről, köszi. Most azt mondta a Sony, hogy ez, hogy besétálsz és megveszed, ez 2022. Hát, béka. mondjuk 2022 tavasza. Tehát elképesztő. Elképesztő. Én nem gondoltam volna soha, hogy ez lesz. Ilyen pizéfronton, és ugye nyilván nem segített itt a másik elég nagy téma, ami a Covid mellett sújtja most az egész IT-ipart, az ugye a különböző kriptovalutáknak a bányászata. Igen, Marcell, aki az előző adásban volt a TechCastban, a okos otthonos adásban, ő mesélte nekem még adás előtt, hogy épp egy PC-t épített össze, egy gaming PC-t magának, és hát az a videókártya, amit kinézett annó, hogy ezt majd ilyen 2-300 ezer körül lövésem sincs mi, mert én nem játszom PC-n, az most ilyen, ha meg akarta volna vásárolni, akkor 1 millió forint fölött tudta volna megvásárolni. Van mondjuk egy két hónapos várakozási idő általában ezekre, ennyi pénzért. Tehát elképesztő, ami történik, nincsenek csippek. Tehát ez a fő baj, hogy nem tudnak eleget bányászni, ugye a Covid miatt a kínai nyár meg a többik is álltak, tehát ott is volt némi fennakadás, a nagy, itt az erősebb kutya ugat alapon az Uber IT cégek, mint az Apple meg a többi egymást ütik, verik, licitálják fölé, mert ugye a termelés nem állhat meg, és ennek köszönhető ez az egész, hogy se a videókártyákat, se a konzolokat nem tudják megfelelő mennyiségben gyártani, sőt, autókat sem tudnak gyártani. Viszont erről lesz valószínűleg egy külön adásunk, Ákos, a TechCast rovatban. Így van, majd akkor beleásunk. Akartál mondani valamit, Nes? Ja, hogy csak annyit igazából, ugye, hogyha abból a szempontból nézzük, hogy ugye a hivatalos izék, hogy ugye a legkelendőbb gép, meg többet adtak el belőle, meg így nyerességes izé, akkor abból a szempontból mindenképpen megérte. Most nyilván a PS4-ről, de igazából ugye a Series X is egyébként amúgy baromi jó rajtot produkált a Microsoftnak. Az, hogy az átlag ember hogy tudja megvenni, vagy elérni, számára mennyire elérhető, az meg nyilván egy teljesen másik téma. Úgyhogy azt tudom igazából, hogy a kérdésen azt mondanám, hogy nekik üzleti szempontból valószínűleg megérte, nekünk nem annyira. De vajon a fejlesztőknek megérje? Tehát, hogy van már olyan bázis, akinek érdemes fejleszteni? Hát figyelj, itt ez egy nehéz kérdés, ugye, mert igazából a bázis az az egész. Tehát most még nem tudom pontosan, hogy hány PS5 exkluzív játék van. Kettő? A Demon's Souls, meg a... És a Returnal, így van. Tehát kettő darab Elvis. Tehát ez szerintem eléggé válasz a kérdésre, nem? Hát ez válasz. És hány Xbox Series X exkluzív van? Az is ilyen kettő, ami megjelent. Tehát a médium jut eszembe egy hirtelen. Van még valami, ami csak Xbox Series X exkluzív? Szerintem nincs. Így hirtelen. Szóval nem tudom, nehéz. És szívás egyébként a történet nagyon. Tehát, és ezt a Sony sem gondolta át egyébként, ezt a részét. Kis-kis intermezzo egy szóban, hogyha beteszed a PS4-es lemezt a PS5-be, és a PS5-ös verzióval akarsz játszani, akkor minden egyes alkalommal feltelepíti a lemezről a PS4-es verziót is. Már nem. Jó, akkor megcsinálták az utolsó patchbe, de az elmúlt fél évben ez volt. Igen, azt tényleg, amikor megjelent a gép, akkor ez volt, igen. Nevetséges. És ezt nem tudom, de erre nem gondoltak? Érted? Nem tűnt föl. Jó, egyébként azért hozzá, hogy szerintem náluk baromira látszik, hogy ők nem feltétlenül akartak ugye nagyon rámenni erre a cross-genes, meg még ennyi évig támogatunk mindent is vonalra, csak látták azt, hogy ugye a szomszédnál nagyon működik, meg ott mennyire szeretik az emberek, meg ugye őket is minden egyes alkalommal kérdezik, hogy na akkor ez most akkor lejátsza, hogy játsza mikor dobom ki a régi játékot, stb. És nyilván kényszerből áthozták, és igazából amúgy látszik is egyébként amúgy, hogy így bizonyos dolgokat azért még így menet közben tákolnak össze a motorháztető alatt. Hát ez azért látszik náluk. Egyébként a kényszernek az a része is elég fontos tényező szerintem, hogy a digitális eladások azért brutálisan megnőttek az elmúlt 2-3 évben. Az előző generációhoz képest mindenképpen. És én úgy gondolom, hogy nem tehette volna most már meg a Sony azt, hogy ezt a 120 millió PS4 játékost egy huszárvonással, vagy egy huszárvágással hátrahagyja. Mert nagyjából az történt volna. Hát például, hogyha én csak a saját példámból indulok ki, hogyha most bejelentette volna a Sony, hogy a PS4-es játékaimat nem vettem meg PS5, nem hozhatom át PS5-re, akkor én nem veszek PS5-öt. Ez biztos. Tehát, hogy még egy-két évig biztos nem, mert tehát mire jöttek volna rendes játékokká, az tudjuk, hogy egy-két év. Ez ilyen must-have dolog. Hát muszáj is tolni ezt a digitális kiadást, mert nem tudom, hogy ilyen hardware árak mellett milyen profitot lehet realizálni magán a hardveren. Erről tudtak valamit? Mint az... Ügyes átkötés. Szerintem Nes tud erről valamit. Hát annyit tudok igazából, ami hivatalosan elérhető, hogy ugye most zajlik az Apple-nek és az Epic-nek ugye a nagy pereskedése a Fortnite kapcsán, és emiatt beidézték a bíróságra tanúskodni a Sony-t és a Microsoftot is, mert ugye az ő platformjuk is érintett az ügyben, és itt egyébként amúgy tök érdekes dolgok derültek ki, például az, hogy a Microsoft eddig, amióta benne van a konzol bizniszben, magán a konzolon sosem keresett. Tehát még a klasszik Xbox-ra visszamenőleg maga a konzol sosem volt nyereséges, az nem hozott nekik profitot. Mindig valamilyen, tehát mindig egy valamilyen mellé kapcsolt áru. A játékok, az online szolgáltatás, valamilyen periféria, bármi egyéb, de maga a konzol sose. Hát és úgy tűnik, hogy ez működött, mert most is egyértelmű az irány a Game Pass-szel. Tehát itt látszik, hogy a Microsoft túl sok innovációt nem vitt az új Xbox-ba, se a kontrollerbe, se... Jó, nyilván a gép maga egy szupererős PC, de nincs benne semmi olyasmi, ami újdonság lenne, majd mondjuk aztán biztos valaki kijavít, de így a laikusoknak nincsen. A kontroller is ugyanez most már szerintem hány éve? 10 éve, amivel szintén nincs van, mert szintén tök jó, de tehát nagyjából ennél jobban nem is nyilatkoztatták volna le a Microsoft bácsiék, hogy őket így nem nagyon érdekli ez a gépeladás, mert játszhatsz a játékokkal előfizetés után a most már ugye mobilon, PC-n, konzolon, tehát nagyjából akárhol, akárhogy, ha kicsengeted ezt a Game Pass díjat havonta, és hát bejött, a számok azt mutatják, hogy bejött. A hosszú távon szerintetek ez a jövő? Mármint, hogy veszteséges hardware-t adni, és utána a szolgáltatásokban... Nem, mármint... Aha, igen, igen. Nyilván. És egyébként meddig lesz szükség a hardware-re, hogyha a hardware igazából nem ad pluszt. Most, ha nem ad pluszt, nyilván azt értem, hogy jelen pillanatban, de majd javítsatok, hogyha rosszul tudom, jelen pillanatban az Xbox játékok elég nagy százaléka elérhető PC-n. Főleg az újabbak. Ergo, hogyha én veszek egy erősebb PC-t, veszek hozzá egy Xbox One kontrollert, megveszem a PC-s Game Pass-t, akkor igazából nagyjából ott vagyok, nem? Hát annyi van ugye, hogy azért azzal trükközik, egyébként idézelbe trükközik, tehát azért jól keveri a lapokat a Microsoft, ugye, hogy azért nem feltétlenül, tehát a két Game Pass-nek a tartalma az nem teljesen fedi egymást. Tehát, hogy van olyan, ami csak a konzolosban van benne, és valami csak a PC-sbe. Tehát nyilvánvalóan, hogyha akarsz mindenből, akkor valószínűleg kell minden, mert maga egyébként nem, ugye a játék szerintem náluk az ugye úgymond Microsoft platform, tehát ugye ők ugye egy platformnak tekintik ebből a szempontból a PC-t is, és az Xboxot, tehát ott valószínűleg nem lesz az, hogy mondjuk ha megvennéd, vagy hogyha mondjuk az Xbox, tehát hogyha a konzolos Game Passon keresztül töltenéd a játékot a PC-dre, valószínűleg ott is működne, nyilván, hogyha támogatott platform, csak akkor azért mondom, hogy ebből a szempontból a két passznak való össze kell érnie. De attól függetlenül egyébként amúgy, hogy meddig kell a platform, hát nézzük meg a Stadia-t. Gyenge poén, de ők ugye próbálkoznak azzal, ugye, hogy azt a részét kihagyják az egyenletből. És hát lehetséges amúgy, hogy valamikor eljutunk oda. Igen, valahol biztos az a jövő, ami a Stadia jelenleg, és nyilván tudjuk, hogy a Stadia az még nagyon nem a jövő, de hogy valahol alig, hanem tényleg e felé tartunk. Egyébként pont amit elmondtál, Ákos, hogy igazából, ha van egy PC-d, akkor az Xbox kínálatot igazából, ha jól tudom, talán teljesen el is érett. Tehát, hogy náluk tényleg nincs olyan játék most már, ami teljesen konzol-exkluzív, hanem minden van PC-re is, ezért, tehát például nekem ezért nem volt életemben Xboxom. Persze régebben ez nem volt ért, tehát régen volt ténylegesen a Halo, vagy egy pár sorozat, ami PC-re nem volt semmilyen módon elérhető, de jelenleg nekem például egy, jó, persze a mostani gamer PC-m az valószínűleg egyébként alul marad a legújabb Xbox One-nal szemben, de nem lenne racionális döntés részemről venni egy Xboxot is, tehát nem, egyszerűen nem érné meg. Igen, gamer PC mellé nehéz. Tehát itt nyilvánvalóan manapság már nem olyan egy gamer PC, mint mondjuk 10 éve volt. Igazából azok is már ilyen plug-and-play rendszerek. Tehát a Windowsnak, meg a Steamnek, meg a klienseknek köszönhetően tudom, hogy bele lehet futni mindenféle driver, meg egyéb isukon, meg azért ott a sokfajta videokártyát borzasztóan nehéz lekövetni. Mert hát tehát játékfejlesztőként itt azért nem árulok el a titkot azzal, hogy azért ez nem úgy működik a kicsiknél, hogy akkor megveszik az egész termékpalettát, ugye az összes Nvidia kártyával, meg az összes AMD-vel, meg mindennel, és akkor el lesz tesztelve a játék minden konfiguráció, mert nagyjából lehetetlen. A legnagyobb cégek tudják csak azt megtenni, hogy ilyen kiadják ezt tesztelésre, milyen teszter csapatoknak, akiknek ez a specialitásuk, és nem kevés pénzért végigmennek az összes kurens és régebbi hardware-ekkel, és akkor pipálgatják, hogy mi futunk meg minden. A játékfejlesztők nagy része szerintem ezt így nem tudja megcsinálni. Ezért is van egyébként az, hogy PC-n mindig van valami hiba. Már mondjuk a mai világban, ahol egy patchet, vagy egy day one patch általában a játék kontentjének a felét rendbe teszi, az úgy nehéz párhuzamot vonni. Egyébként ez olyan érdekes, hogy én életem nagy részében mindig PC-n játszottam, és olyan nagy traumák engem valahogy sosem értek, meg mindig elkerültek. Tehát jó, nyilván, ha gondolkozok, egy-egy dolog van. Tehát most akkor, ha tényleg elő akarok venni egy 10 éves emléket, most van 2021, a Skyrim 2011-es volt. Például emlékszem, hogy igen, akkoriban még Radeon videókártyám volt, és akkor voltak ilyenek, hogy kijött az új driver, és széthullott a játék vizuálisan, és akkor vissza kellett menni egy korábbi verzióhoz. És akkor ugyanezt játszottad még a köbön, hogyha mondjuk nekiálltál a modokkal szórakozni, és akkor az egyik mod az egyik driverrel volt jó, de a másik az megint csak széthullott. Tehát, hogy volt nyilván, hogyha főleg, ha jó, mondjuk ez a modolás, ez nem egy jó példa, de hogy igen, tehát időről időre bele lehet futni. Vagy emlékszem, ami nekem ilyen emlékezetes volt, hogy megjelent a Dishonored 2, és én még a megjelenés előtt játszottam vele, meg így lapzártára küldtem róla egy cikket még a PC guruba, és miután elküldtem a cikket, valahogy utána jelent meg a játék, meg lejárt az embargó, és én is a sajtóból tudtam meg, hogy a PC verzió az ilyen teljesen törött a legtöbb embernél, mert hogy nálam konkrétan semmi nem volt. És akkor emlékszem, hogy így a tényleg utolsó utáni pillanatban még gyorsan beleszuszakoltunk a cikkbe egy dobozt, hogy ja, amúgy a PC verzió, bár én nem találkoztam vele, állítólag nagyon problémás lett, úgyhogy de én is nyilván ismerek olyat, aki mindig ezt hozza föl érvnek, hogy a PC gaming az ilyen rettentő macerás, meg körülményes, és kicsit ilyen önbeteljesítő jóslatként tényleg állandóan pehje volt az illetőnek, és mindig minden szana széttört, meg bevonza ezeket. Például, tehát sokkal jobb gamer PC, van egy barátom, sokkal jobb gamer PC-je van nálam, tavaly rakta össze, és rendre sorra a Ubisoftnak az Assassin's Creed-jeivel mindig megszívja, hogy játszhatatlan, random, kilépeget neki, meg... Ez PlayStation-on sincs másképp. Ja, akkor nem, akkor lehet... Akartam mondani egyébként, hogy azért vannak olyan, és nem általánosítva, de azért vannak a játékok, meg fejlesztő csapatok, ahol azért nem feltétlenül a platform hibája az, hogyha mondjuk... Bethesda. Igen, jó, köszönöm. Jó, akkor leütni a magas labdát. Hát pont ezt akartam mondani, de a Skyrimnél nem, azért nem meglepő. Azért adnak ki mindig belőle verziókat, mert mostanra lesz lassan kész a játék szerintem. Tehát ez ilyen Bethesda szinten. Borzasztó nehéz ez az egész, mert ugye nem tudom, múltkor is írtunk erről a patchelés, vagy írtam pár szót erről a patchelésről, meg ír az egész rendszerről, és teljesen megértem azokat, akik fel vannak háborodva, hogy megveszek egy lemezes játékot, és az a lemezen nem az van, amit ők mondjuk két nappal később játszani fognak. Tehát ez abszolút így van. Illetve tegyük hozzá, most csak egy fél mondat, hogy ma már eljutottunk oda, amikor lehetséges, hogy a patchelt állapot az rosszabb lesz, mint amit megveszel az éjjön. Mert most egyébként amúgy nálunk így ismerősi körben azon röhögünk, hogy Outriders, a éppen aktuális looter shooter, és a People Can Fly lassan képes elérni valami olyan iparági csodát, vagy rekordot, hogy az egyes patchek után a játék rosszabb lesz, mint korábban volt. És azért ez is nagy szó. Jaj. Tehát általában azért fordítva szokott történni, hogy nagy isten mondjuk megjelenik a játék, vannak benne gondok, és ugye idővel ugye kijavítják. Itt meg az van, hogy a játék megjelent, voltak is gondok, de azóta viszont az egyes nagyobb patchek, azok ez a egy dolgot javít, kettőt elront effekt körülbelül amúgy. Tehát, hogy röhely egyébként tényleg, hogy tehát tényleg az a vicc, hogy ha ma tesztelném a játékot, ma kéne írnom, akkor egyébként amúgy szerintem rosszabb hangvételű kritikát írnék róla, mint amit a megjelenéskor, pedig azért ott is voltak vele kisebb gondok, kisebb-nagyobbak inkább úgy mondom. Pedig épp ezt akartam mondani, hogy ez is olyan, nem is tudom, utóbbi pár évnek a jelensége, hogy kijön a játék, és már a launch után akár két héttel zongorázni lehet néha a különbséget, tehát hogy annyi mindent kijavítanak egy ilyen végső hajrában ott az első napokban. Persze most nyilván, ha akarnék, se tudnék, egyszerűen nem jut eszembe konkrét példa, de hogy hogy ennek az ellenkezője szokott inkább előfordulni, amit te írsz, Dani. Meg emlékszem én is, hogy egy párszor volt ilyen, hogy a Szerg csatin beszélgettünk, hogy hát most még ma jön ki egy patch hozzá, most akkor ezt megvárjam, vagy most már tegyem ki így a cikket, mert hogyha ezt javítják, akkor lehet, hogy egy ponttal többet adnék rá, de ha nem tudom, nem javítják, akkor meg még mindig szar, és nekem ez amúgy is néha dilemma, hogy én vagyok az a csapatból, aki ritkán szoktam megjelenés napjára összehozni a cikket, tehát az ember nem én vagyok. Meg például pont tavaly a Cyberpunknál volt ez, hogy ott is a... Hát egyrészt esélyenk nem volt arra, hogy day van megírjuk a cikket, mert hogy, ha jól emlékszem, talán pont a megjelenés napján kaptuk mi is, tehát hogy... De igen, tehát day van kezdte játszani. Igen, hogy day van kezdtem el én is játszani, tehát hogy ott mondjuk eleve nem volt erre esély, hogy aznap legyen róla teszt. De hogy emlékszem, hogy így folyamatosan beszélgettünk az ismerősökkel, akik játszottak vele éppen, hogy kinek milyen élményei vannak, meg hát nálunk is rettentően pörgött a fórum, és akkor ott én így nagyon meg voltam lőve, meg emlékszem, hogy ott folyamatosan ezen pörgött az agyam, hogy hát most nekem valahogy működik PC-n, de hát amit PS4-en, meg Xbox-on csinál most, akkor az alapján én hogy pontozzam majd? Az egy nagyon nagy iparági fiaskó volt szerintem az egész industrinak, mert azt úgy a mai napig rácsodálkozom, hogy ezt így hogy engedték át, abból kiindulva, és egy ilyen kis insider info, hogy ugye most csináltuk a Star Wars Pinball VR-unkat, amit megjelentettünk pár hete, és a Sony-nál ugyanúgy a PSVR-nál ugye van gyűlőzött TRC, amin át kell menni a játéknak, és ezt úgy kell elképzelni, hogy mi beküldünk egy buildet, és hogyha abban egyetlen egyszer is bármilyen ponton találkoznak FPS leeséssel, FPS droppal, akkor visszapasztsizzák a játékot, és kezdhetjük újra beküldeni egy héttel később a frissebb buildet. Szóval ilyen a Sony-nak a rendszere. És akkor ezt akkor most kössük össze azzal, hogy 10 FPS-sel ment a alap PS, ugyan a Cyberpunk, és ez átment mindenféle teszten. Ott nem tudom, mi történt, és az hogy sikerült, és milyen köveket kellett megmozgatnia ott a CD projektes, hát vagy társákat ott a CD projektes srácoknak, hogy ezt így átdobálják mindenhol, de nagyon kemény. Viszont hozzátartozik egyébként kicsit a platform holderek védelmében, hogy az FPS stabilitás, meg az ilyen isúkat, ezeket csak VR-ban nézik. Tehát nincs már kapacitása a cégeknek arra, hogy ők átnézzenek neked egy játékot, és hogyha 30 FPS alá esik, akkor visszadobják. Ők javaslatokat tehetnek, hogy a teszteik úgy érezték, hogy az FPS drop gyakori, és néha leesett 15 FPS-re. De ha te 15 FPS-re akarsz kiadni egy PS4-es játékot, akkor sajnos megteheted. Vagy hát sajnos, nem sajnos, nyilván nem már. És meg is teszik. És meg is teszik. Egyébként ez néha nem annyira triviális, és azért gondolom, tehát nyilván nem ismerek minden játékfejlesztőt, de azért bízom benne, hogy nem szándékos ez a dolog. Tehát nagyon ritkán van az, hogy valaki szart akar kiadni. Egyébként Ákos, hadd kérdezzek egyet ezzel kapcsolatban, mint insider. Akár többet. Vagy ez olyan, hogy működik ez a Day One patch? Tehát arra olyan érzése van az emberek, hogy hát tudtuk, hogy szar, de kiadtuk. És ez nem feltétlenül azt mondja, hogy szar, de azért tudtunk pár bugról. Persze. Hát úgy működik ez a Day One patch, hogy van neked egy megjelenésed. Az a megjelenés, az 99%-ban kőbe van vésve. De nem azért van kőbe vésve, mert a fejlesztők vésték bele egy izével egy véres... Hát ott a marketing. Hanem azért, mert ugye pontosan a sztórok, a marketing, a promóciók, az újságírók, tehát ez egy hatalmas gépezet, ami működik, és az egész gépezet arra az egy darab dátumra, arra az egy darab délután kettes, vagy reggel 8-as kiadása van ráfókuszálva, embargók vannak, kódok vannak, ki kell küldeni, át kell menni, blablabla. Ezzel nem tudsz változtatni. Viszont egy platform holdernek a beküldési határideje, azok nem úgy működnek ám, hogyha én május 30-án meg kell jelenjek, akkor május 29-én majd kiteszem a bildemet nekik, aztán ők kiteszik. Itt hetekről beszélgetünk, sőt inkább hónapokról. Ahhoz, hogy egy játék májusban megjelenjen, érdemes legkésőbb, mondjuk május végén, érdemes legkorábban április elején beküldeni az első bildet. Ezek után, hogyha te április elején beküldtél egy bildet, és mondjuk az ne agyisten, mondjuk április közepére átmegy, mondjuk egyszer kell csak visszaküldened, akkor ott tartasz, hogy április közepén van egy játékod, ami fönt van mondjuk a Sony szerverén kilövésre készen. Az a játék az mindenféle standardnek megfelel, amit a Sony rendszerben meg kell felelni, és mivel te beküldted, ezért általában játszható. Tehát ritkán küldenek be a fejlesztők teljesen broken játékot, azért ilyen tényleg ritka. Viszont ott van az, hogy most van május. Most van április 10-e, vagy 12, és május 30-án jelenik meg. Az másfél hónap munka. Most lehet ülni és várni, vagy lehet másfél hónap alatt mondjuk 150 bugot kijavítani, és mivel a technika lehetővé teszi, te délben azt megkapod. Nyilván lemezes játéknál, de sokkal cikibb. Ott valahogy én úgy érzem, hogy mint fejlesztő, nyilván nem játékokat fejlesztünk, vagy hogy játékot csinálunk, akkor az sem ilyen scale-ben értelmezhető, hogy inkább feature-t kapcsolok ki, mint hogy bugot hagyok benne. Nem? Tehát... Hát attól függ, hogy mire beszélünk. Tehát milyen feature-t kapcsolsz ki. Oké, Star Wars olyan... pinball, ne lobogjon a haja a Luke Skywalkernek. Lobognak kell a haja a Luke Skywalkernek, mert a Lucas Games úgy fogadta el a karaktert. Tehát gondolom az egyértelmű, hogy egy Disney Lucas koprodukciónál az utolsó bit, kép, hang is el van fogadtatva Lucasszal, tehát semmi nem mehet úgy ki, hogy ők arra nem adták áldásukat. Tehát feature-t nem kapcsolhatsz ki, nincs... inkább bugot hagysz benne. Hát figyelj, most nem igazán tudok mit mondani. Tehát szólhatsz márciusban, hogy van még 300 bug a játékban, és nem fog összejönni az április vége, csak D van patch-el, erre azt fogják mondani, hogy megoldod. Legrosszabb esetben meg eltolod a izét. Olyan videójáték nincs a világon ekkora szkélben, amiben nincs bug. Persze, tiszta sor. Tehát ez lehetetlen. És ez meg a másik fele, hogy ha minden úgy készülne, hogy nem mennének a határidők, hanem majd amikor kész lesz, persze, így is lehet, csak tehát nem tudom. Tehát nagyon, nagyon nehéz kérdés az egyébként. És egyébként a bugoknak a méretétől is függ. És a bugokat is annyiféleképpen lehet értelmezni, mert ami egy tesztelnek blokker, az neked játékosnak egy olyan bug, amivel mondjuk soha nem fogsz találkozni. Nem, félrenést, tehát ezt nem ellenségesen mondtam, csak próbáltam megérteni itt a működést. Tehát feature-t nem kapcsolom ki, mert a megrendelő vagy a kiadó azt mondja, hogy már pedig ennek benne kell lennie, tehát inkább a tesztelésre és a bug-keresésre nem kerül annyi energia, vagy a javításra. Ami nyilván megint azt jelenti, csak ezt az olvasóknak, bár ezt neked kéne elmondani, hogy tesztelni egy játékot, akár egy csapatnak, egy nagy tesztelő csapatnak, az nem ugyanaz, mint hogy kiküldeni a publikumba, és akkor milliók játszanak vele. Ja, persze. Hát persze. Hát ezzel nem tudsz mit csinálni. Tehát ez teljesen bevett dolog az industriában, hogy a megjelenés után az első hét ez azzal telik, hogy az összes fogamot bújod, és az összes bugot javítod. És az első patchekben azoknak a játékosoknak a feedbackjét teszed bele. Tehát ez velem nagyon lehet szerintem mit csinálni ebben a pillanatban. Mert hogyha meg 7 évig fejlesztesz egy játékot, akkor az a baj, ha gyorsan kerül, az a baj, valahol a kettő között az szerintem, ami jó. De őszintén egyébként olyan sok szuper broken játékkal én nem nagyon találkozom. Tehát jó, a Cyberpunk, azt mondom, az kivétel, de most, hogyha én végigpörgetem, hogy mi azért elég sokat játszunk úgy összességében az elmúlt években, én olyanra nem nagyon emlékszem, hogy a játék úgy jött ki egyébként, hogy játsztatlan volt. Hát én az Assassin's Creed Valhallával azért szívtam. Volt egy-két olyan szünet, amíg patchre vártam, mert nem tudtam tovább menni a játékban. Hát mondjuk az ciki. De bocs, hogy beleszólt, de ez meg olyan dolog igazából, hogy itt meg az jön ki egyébként amúgy, hogy ebből a szempontból van, úgymond, ami szintén el manapság ilyen bevett szöveg, hogy ugye a megjelenéskor igazából a játékosok beta tesztelik a játékot a fejlesztőnek és a kiadónak, nyilván már csak azért, mert ugye sokkal nagyobb a közönség, tehát az ember mennyiség, aki akkor a játékkal tud, mert hogy például mondjuk a Returnal esetén volt olyan, hogy nálunk is az oldalon írta valamelyik olvasónk, hogy nála ilyen bug, így keresel, kidobja, itt az amilyen a mentések, ezek meg ilyen problémák vannak, és én pedig úgy voltam bele, hogy, vagy én meg úgy azt néztem, hogy ez tök érdekes, mert hogy én nekem semmilyen hiba nem volt a játék során. Tehát játszottam vele, már lassan kb. 60 órán van a játékban így összesen, megjelenés előtt, után, mindenhogyan, és zero, nulla. Tehát, hogy amikor a fejlesztők is írták, hogy ilyen bug van, patch jön rá, tudunk róla, stb., akkor sem volt, és utána sem. Tehát, hogy és ugye nekem a szerencsés esetben, a megjelenés előtt tudtam már játszani a játékkal, akkor meg ugye aztán pláne nincs akkora visszajelzés nekik, hogy esetleg valami hibás a játékban, vagy nem. És hogy az a másik meg, hogy ugye, ha pedig egy akkora játékról beszélünk, ami még a Ubisoftnál manapság a standardnek tekinthető, ugye, ott meg aztán exponenciálisan nagyobb az esély annak, hogy te belefutsz valamibe, amiben rajtad kívül ezer másik ember nem. Tehát ez megint olyan dolog, hogy ezért is nehéz szerintem, viszont kicsit visszatérve, mondott Ákos, hogy a tesztelés meg a hibakeresés részére, hogy minél nagyobb a produktom, annál nehezebb mindent megtalálni benne, ami hibás lehet. Hát egy ízét iszonyat lehet. Tehát egy Assassin's Creed open world játékot tesztelni, az valami botrány nehéz lehet. Tehát az annál nehezebb szerintem csak verkedős játékot lehetne tesztelni. Tehát a lehetőségek végtelen tárháza, ami játékosként ugye kézre áll, vagy lehetőség ott van, az teszter szempontból rémálom lehet. Mert te oda mehetsz, ezt csinálhatod először, aztán azt sem először, aztán ezt veszed föl, aztán oda mászol föl. Nyilván már elég sok automatikus algoritmus keresi azt, hogy benne tudja beragadni sehol, ki tudja onnan venni, ne essél be, ne essél ki, ne essél le. De basszus, tehát itt van egy teljesen triviális történet, vagy nem triviális, hanem hát még csak belsősnek sem mondanám, mert a játékosok találkoztak vele, kettük a játékot a platformokon, és első nap jöttek a riportok, hogy kiesnek a játékból. Tehát konkrétan ki tudtak esni játékosok a kanapé mellett a VR-ban, benne magát egy luk, nem is egy luk, hanem ott három collision találkozásánál volt egy, hát szerintem szemmel sem látható, mérhető kis minimális hely, és richtig sikerült nem két játékosnak úgy teleportálnia, hogy random teleportálgatott, ment ide-oda, és pont azt a egy darab lukat találta el, amivel mi se találkoztunk, sose láttuk, se ment bele egy teszterünk se, azonnal belement 10 játékos az első nap, és kiestek a fenkéből. Javítottuk már azóta, de hát hogy ezekre felkészülni, meg ezekre részei, nyilván a mi volumenünk az jóval kisebb, mint egy Valhalla. Ott az egy ciki, hogyha mondjuk a sztoriban megakadsz, meg ciki, hogyha nem tudsz progresszálni, azért arra nem árt, hogy figyelnek. Hú, egyébként tényleg ez is mekkora dilemma, amikor egy-egy játéknál van tehát ezek a game breaking bugok, hogy neked mázlid van, és túl tudsz rajta jutni, de van, aki meg ott ragad, és akkor olvasod a neten, hogy a játékok, nem tudom én, több mint a felé, játékosok több mint a felének ott így véget ért a történet, és most ezen gondolkozom, hogy ilyen nekem is volt nemrég, és nem jut eszembe. Ja igen, ez is egy ilyen kis rövid sétaszimulátor volt, ez az In Rays of the Light, amiről én azt hiszem egy ilyen kis egy-két órás szösszenet, én is egy ilyen kis rövid szösszenetet írtam róla, és ott írta talán Dark Venom, hogy neki volt egy game breaking bug benne, ami után még azt a kis rövid valamit se tudta befejezni, hanem egyszerűen ott hagyta. És hogy ez is ilyen érdekes, hogy én meg pont szerencsés voltam, és abszolút nem találkoztam vele, de utána rákerestem, és tényleg többen írták a neten, hogy nem tudták befejezni, meg el kellett kezdeni előről. Hát mert ezek a bugok, ezek olyanok, hogy nem egyértelmű, ha egyértelmű lenne, akkor nem találkoztál volna vele. Persze. Ugye? Tehát, hogy ez így a nehézség ennek. Igen, és akkor fáj, amikor már 150 órát beletettél a játék, akkor az olyan, ha egy ilyen kis viszketés ott a tarkódnál, hogy valamit kéne tenni. Hát jó, de mondjuk, ha már 150 óra élményt kaptál, az manapságban nem rossz. Fölmerült nekem egy kérdés, Ákos, a verekedős játékot miért nehéz tesztelni? Azért, mert érteni kell hozzá, és frémeket, meg egyebeket kell számolni, hogy meg látni kell, meg tudni kell, hogy melyik karakter, milyen támadással, milyen frame-ben, hogy érkezhet meg, a másik tudja blokkolni, a kisütés tudja, a kisrugás tudja blokkolni, a nagyrugás, vagy a médium rugás, és ezt mondjuk 25 karakternél, akiknek mindegyiknek különböző frame-ben vannak, különböző mozgásaik, általában 10 plusz mozgásuk, azt mindegyike összege kombinálva. Tehát ezt most szorozd össze fejben, hogy van 20 karakter, mindegyiknek van 10 mozgása, és mindegyiknek más az interakciója mindegyikkel. Tehát az 10x10 per reakció, per frame, per védekezés, meg atya úristen, iszonyat lehet. Hát de ugyanez egyébként a Flipper is, amikor zenhez kerültem teszterként, és értem be, másodszor láttam Flipper asztalt, én leültem játszani, hát ott az hónapok miért megtanulod. Azt hiszi az ember Flipper asztalra, hogy lövöldözöd a golyót, aztán hello, szia van. Tehát így fogalmad nincs, hogy milyen mélységei vannak, meg hogy egybe tudsz órákat játszani vele, meg missionek vannak, meg módok, meg indítások, meg wizard mód, meg anyám tyúkja. Tehát ez nem egy is egy ilyen apróság, hogy az sem egy triviális dolog, mert Flipper asztalt teszteli. Hónapokig tanulják nálunk a srácok, milyen odáig eljutnak. És annak is a komplexitása sajnos mindig benne van, mindig gyakran benne van, hogy benne marad olyan hiba, ami nyilván ciki. És egyébként ezt mindig mondom, hogy borzasztóan szívem viselik ezt a lelkismeretes teszterek. Tehát egy ilyen game breaking bug az nekik sokkal jobban fáj, mint a játékosnak igazából. Lelkileg nyilván megízem, mert az ember azért nagyon törekszik arra, hogy ilyenek nem maradjanak benne a nap végén. Azért szórakoztatásra beszélgetünk. Ha már Ubisoftot szóba hoztok, akkor még esetleg arról lehetne beszélni, hogy ugye így április környékén ugye negyedéves üzleti jelentések vannak, és a Ubisoft vetette föl azt, hogy ők a úgymond tradicionális nagy AAA játékokat csinálunk, és azokat adjuk el, és esetleg támogatjuk még hónapokon, éveken keresztül modell mellé, most egy biot akar behozni, hogy hasonló kategóriájú, mármint minőségbe kategóriájú, de free-to-play játékokat akar bevezetni. Hogy szerintetek ez a kettő, tehát úgy értem, hogy most nem azt mondom, hogy a free-to-playnek mindig gagyinak kell lennie, de hogy mondjuk tegyük föl egy Division, vagy egy Assassin's Creed, vagy egy Rainbow Six kaliberű játékot mondjuk ingyen el tudnátok képzelni, vagy akkor annak mi lenne mondjuk mögötte mondjuk az üzleti, tehát hogy minden season pass és mikrotranszakciós bevételek, és az hozza vissza a lóvét? Hát a Destiny-nél szerintem működik. Tehát gondolom, hogyha nem működne, vagy nem vennék az emberek, akkor már nem tolnak ennyire. Vagy nem tolnak ennyien, mert gondolom, tehát season-eknél még mindig sorban állás van, és elég nagy játékos bázis van, tehát tele vannak az emberekkel a helyszínek. Én nem tudom. Az a baj, hogy nagyon nehéz. Lehet ez egyébként egy válasz a Game Pass-re például. Mert ugye a Game Pass-nek jelen pillanatban csak jótékony hatása van nekünk játékosoknak. Valószínűleg a fejlesztőknek is, hiszen fix pénzt kapnak, gondolom én, fix pénzt kapnak a játékok után. Ott nem tudom egyébként, hogy egyszerű összegről van szó, vagy attól is függ, hogy például hányan töltik le a Game Pass-ben a játékot. Mert például Epicnél ugye múltkor volt ez hír, hogy ott attól is függ, hogy az Epicnél az ingyen játékoknál ott milyen bérezés van, hogy ott hányan töltötték le, úgy megy a kompenzáció, meg ilyesmi. Láttuk benne potenciált, főleg azért, mert erre tolódik teljesen a világ. Tehát azok a generációk, akik most tizenévesen a mobilokról Fortnite világbajnokok, ők lehet, hogy nekik már az lesz a normális, hogy minden játékot ők le tudnak tölteni, tudnak vele játszani, aztán majd fizetnek, ha akarnak. Ezt tudom nagyjából elképzelni. Sőt, így működik a Call of Duty is aktuálisan, tehát, hogy ha akarsz játszani a single player-rel, akkor azt megveszed, ha multizni szeretnél, akkor az működik, aztán még fizetsz végtelen mennyiségű talópáncélért. Igen. Igen, és a Destiny-ben is egyértelműen az a lópáncél, ami sokba kerül, vagy hát ugye tolják nagyon, viszont elképesztő minőség is. Tehát ott a kozmetikai cuccok, meg a emotik, meg ezek azok valami döbbenetes minőséget képviselnek, tehát nem ilyen összebasszizott történet. De persze én sose költenék egy fillért se ilyenre. Tehát ez én vagyok. Én nem tudok. Én egyszerűen képtelen vagyok 2000 forintot kiadni három fegyver ornamentre, meg egy izére, egy csillogó lósisakra. De valószínűleg egy csomóan meg igen. Igen, mi ehhez már egy kicsit öregek vagyunk, vagy még már nem, vagy még nem így szocializálódtunk, teljesen más előzményekkel vagyunk gémerek a mai napig, meg ennyi idős fejjel, úgyhogy egyébként szerintem zseniális, hogy a Bethesda a lópáncél fogalmát ezt így megalkotta, és azóta is mindig emlegetjük. Mindenki ugyanarra gondol, amikor azt mondjuk, hogy lópáncél, ezek az esztétikai vackok, de igen, ezt egyébként szerintem nekünk nehéz belőni, hogy ezt hogy... Tehát, hogy én sem tudom például elképzelni, hogy ilyen játékokra rákattanjak, és utána aktívan pénzt költsek, meg de én nekem amúgy is az a benyomásom, hogy valahogy így annyira gyorsan követik egymást sokszor a címek, tehát eleve már olyan túlkínálat van, de most hozhatnám ugyanígy azt, ami mondjuk a streaming szolgáltatóknál van, hogy már egyszerűen annyian versengenek az embernek a kis kevéske szabad idejéért, ami mondjuk egy gyereknek még jelentősen több, mint mondjuk nekünk így munka után, esténként, főleg, ha még esetleg gyerek is van. Tehát, hogy az, hogy így letett tartósan a voksodat egy mellett, és akkor közben még van, nem tudom én, 8 másik, ami potenciálisan érdekelhet, szerintem ehhez az kell, hogy ez nyereséges legyen és működhessen, hogy hát, hogy vagy nagyon rövid idő alatt ott az elején nagyon behúzni embereket, és akkor abba az 1-2 hónapba szórják a pénzt, amíg még új és fancy, aztán ha esetleg kicsit ki is hal a játékos bázis már hozott annyi pénzt, hogy ne legyen bukás, vagy csinálni kell egy Destiny-t, ami tényleg még 7 év után is rabulejt. Hát meg játékstílus függő igazából, mert én nem tudom elképzelni, hogy egy Assassin's Creed-et hogy tesznek free-to-play-é. Azt szerintem nem lehet, azt multit lehet nyilván free-to-play tenni, és pontosan ez az a modell szerintem, ami Clary működik, abból a szempontból, hogy ha elkezdesz bele pénzt pakolni, akkor nem hagyod abba. Tehát nem kopik ki a játékos. Ezt jól látod. Ez mondjuk érdekes, igen, mert én mondjuk magamon figyelem meg, hogy én nem azt mondom, hogy nem tudom teljesen elképzelni, mert megint csak ezért tudom, hogy nyilván saját példát tudok csak hozni, hogy az Apexben én mondjuk már fizettem, bár nyilván nem azzal a szinten, hogy minden egyes alkalommal mindent is megvenni, mert akkor a világ egy kisebb ország GDP-ét rá lehetne költeni ezekre a cuccokra, ez tény. De mit tudom én, egyszer-kétszer volt olyan, bár én szeretek amúgy trükközni a dolgokban, mert nyilván a szerencsére egyébként a legtöbb játék azért hála ugye a különböző pereknek, meg egyéb ilyen kereseteknek, ugye már a legtöbb ilyen játék, amiben úgy így tudsz játékon belül fizetni, ott ugye már ez a lootbox, meg ugye rulett, meg nyerőgépezéses dolgokra ugye azért kezdenek erősen rámenni, és egyre inkább ugye azt csinálják, hogy ugye tudd azt, hogy mit kapsz a pénzedért. Tehát ne az legyen, hogy veszel egy random csomagot, és akkor abban van valami, hanem amellett meg kell adni annak is a lehetőségét, hogy ugye, hogyha te célzottan egy valamiért, egy lópáncélért, csak hogy akkor nevezzük nevén, akarsz fizetni, akkor azt meg tud venni. És én mondjuk igazából ezt a megközelítést állom, hogy direktbe azért adok nem egy nagy összeget, mert már nyilván ez is relatív, hogy kinek mi a nagy összeg, mert itt én mondjuk eddig szerintem hát ugye 2 éves a játék, eddig összesen szerintem költöttem benne talán egy 10.000 forintot, 12, ami mondjuk annyi, hogy mondjuk egy másik játéknak az ára, amit nem vettem meg, mert helyette beraktam a pénzt. De a játékidőben meg visszahoztad, mert most nyilván nem a skin miatt játszik az ember az adott játékkal, de árértékarányban szerintem még így is azt mondom, hogy megértem, hogy maga a játék ingyen van, 12.000 forintért egy játékkal játszottam 2 éven keresztül, tehát végülis abban a szempontból meg pénzemnél maradtam. Hát csak te itt megálltál, ugye? Hát itt a baj az, hát baj, ez is egyébként relatív, hát baj, kinek baj? Aki megteheti, az miért? Tehát én Clash Royale-os éveim alatt én múlt egyszer kiszámoltam, hogy egy ingyenes hobbi játékban szerintem nem tudom, két és fél év alatt egy olyan 40 ezer forintot belecsorgattam. Viszont napi több órát toltam. Tehát napi 2 órát biztos játszottam úgy BKB-n, meg otthon esténként. Minden nap másfél vagy 2 évek. Tehát, hogy azt kiszámoljuk azt az időt, amit beletoltam, több 100 órát, akkor most ez a pénz, az ne bum. Tehát viszont én is impulzus vásárlásban fú, csak 1000 forint, fú, csak 1500. És én szerintem Elvis is mesélhetne, mert az ő is ebben a szempontból több appot fejlesztett már. Itt, hogyha azért ez ügyesen van megcsinálva, akkor azért rá lehet ezekkel kattintgatni elég csúnyán, nem? Mármint, hogy nem véletlenül kattintgatsz, hanem ha jól lövik be az árat, jól van elhelyezve, rá lehet kapatni rendesen, nem? Itt a népet. Akkor teszed ki azt a promóciót, amikor pont szüksége van rá a felhasználónak. Követed azt, hogy mikor mit csinált, mikor nyert, mikor veszített. Veszített, és azt mondod, hogy na, akkor itt van egy ilyen booster pack. Ezek működnek. Igen, egyébként pont akartam mondani, hogy Elvis, egy nagyon érdekes, meg fontos témát behoztál, erről lehetne megint akár egy külön egész podcastet tartani, hogy ennek az egész hobbinak a pszichológiája, vagy ezt tényleg bármelyik marketinges is megmondja, hogy ha mondjuk én egy játékra költök X forintot, akkor ott olyan szempontból elkezd kialakulni egy kötődés, hogy benne van az emberben, hogy na, már ennyi pénzt ráköltöttem, akkor most csak azért is játszani fogok vele, hogy megéri a dolog. Tehát én ezt például néha olyan, csak hogy egy kicsit visszakanyarodjunk hagyományos irányba, még néha azon is érzékelem, hogy ugye mi sokszor, hát nem sokszor, mi, ha valamiről cikket írunk, akkor azt mindig megkapjuk ingyen, kivéve amikor nem, és akkor mégiscsak úgy írunk róla, hogy valaki megveszi magának, de hogy minden esetre volt már, hogy átfutott az agyamon egy-egy játék közben, ami éppen annyira nem volt az én műfajom, hogy biztos lelkesebben játszanám, ha én ezért előtte fizettem volna mondjuk 12 ezer forintot, vagy amennyiben éppen a store-on került. Vagy lehet, hogyha meg nem tetszik a játék, akkor meg rosszabbul érezni magad vele, hogy pénzt adtál, idézel be ezért a szarért. Hát olyan is volt, persze, de hogy van egyfajta ilyen furcsa, módosult tudatállapot, ezt ugye pár embernél, például a Cyberpunknál is meg lehetett figyelni, csak hogy megint itt visszakanyarodjak, de hogy tehát észrevettem ezt már magamon is, hogy az ilyen nem olyan jó, de nem olyan szar játékoknál tudatosult, hogy na, ha én ezért most pénzt adtam volna, akkor 2-vel lelkesebben tölteném vele az estémet, mert bennem lenne, hogy de hát én ezt megvettem, akkor már végig kell nyomni. De persze, ha meg arra jössz rá menet közben, hogy úristen, ez egy rakás szar, vagy hogy egyszerűen totál mellé és nem jön be, akkor meg fogod a fejed, hogy jaj. Hey, ez egy kicsit ilyen kognitív diszonancia, nem? Ez igen. Talán. Mert az egy érdekes kérdés, hogy egyébként játéktesztelőként, újságíróként most neked pontosan milyen fejjel kéne gondolkodnod? Olyan játékos fejjel, aki egy átlagos játékos, és megvette, tehát figyelembe kéne vennünk azt, hogy megvettük ezt a játékot, és hogy mennyibe kerül az a játék, hogy azért pénzt adtál? Már vajon másképp hat rád ez a dolog? Érdekes, és se gondolkodtam ezen, hogy mindig magát a játékot vettem figyelembe, és sose azt, hogy ez most 27 ezer forint, vagy mondjuk 12, mert egyébként ez is ugye mostanában a nagy vita téma a fórumokon, hogy a Returnal is talán 27 ezer forint volt. Igen. És igen, hát itt tartunk, ugye, tehát itt ez, egyébként ez a Sony árazás, ez elég kemeni lett így hirtelen. Ugye ez a 70 dollár nem egyenlő 70 euróval, csak a cégeknek című történet, ami történt, és azt utána meg hozzátesszük, hogy mennyire brutálisan erős a magyar forint az euróhoz képest, és meg is érkeztünk. De valóban, tehát na, ezért ennyire brutálisan népszerű egyébként a Game Pass is. Csak hát egy Returnal-nál nem fogsz Game Pass-re valószínűleg sose játszani. Tehát valamiért, na mindegy. De egyébként szerintem valamilyen szinten figyelembe kell venni azt is, hogy igen, hogyha én ezt most nem ingyen kaptam volna, akkor mennyibe fájt volna, Én erre azért úgy szoktam is néha törekedni, vagy egyáltalán, ha előbb nem, akkor az adatlap kitöltésénél szembesülök sokszor ezzel, hogy nézem, hogy te jó Isten, ez nem tudom én, Switch-en ennyibe kerül, PC-n meg amannyiba kerül, és néha én úgy megpróbálok egy kicsit kilépni abból, hogy tehát persze elsősorban én is a játékot nézem, de hogy úgy amikor már a gondolataimat összegzem, akkor szoktam erre jobb esetben megpróbálni odafigyelni, hogy na, és ha én ezt most megvettem volna magamnak, és úgy találkoznék egy adott hibával mondjuk, akkor az valószínűleg sokkal jobban bosszantana. És hogy mindezt figyelembe véve mondjuk mennyire súlyos az a hiba, és érdemes-e várni, amíg sokkal olcsóbb lesz, vagy tolerálható, de hát igen, ezek elég nehéz kérdések. Hát manapság mindenképpen érdemes várni, sajnos tényleg ott tartunk, hogy mondhatnám, magam ellen beszélek, mint játékfejlesztő, aki ebből él, hogy nem azt mondom, hogy nem minden játékot, vagy nem, igen, hát nem azt mondom, hogy minden játékot vegyetek meg day one, mert hát őszintén elég kevés éri meg. Ez bármilyen furán is hangzik. Bár mondjuk ez is réteg, meg szegmens függő, tehát mit tudom én, egy $20 játék nálam az ilyen no-brainer. Tehát ez az hogyha az nekem tetszik, azt én bekattintom azonnal. Mert az azért mégse 27 ezer forint, meg 30 ezer. Tehát ott azért már elgondolkodom rendesen, hogy beruházok-e rá, és nyilván úgy még nehéz, hogy a használt piac értéke, meg ugye lehet, hogy a játék az árának a felét fogja jönni egy hónap múlva, ha el akarod adni, az meg az úgy meg már egy szép járulékos veszteség. Hát ha meg kattintva veszed, mi akkor nem is adod el. Nekem a Battlefield sorozat, amit így day one vettem meg nagyon sokáig, ezt az egy után már nem folytattam ezt a szokásomat. Úgyhogy most egy játék valamire, majd ha lesz PlayStation 5-ön, és majd ha megyek a Gran Turismo Sport, az ami most nekem így, hogy az lesz meg day one. Amúgy meg majd ráérek, vagy igen, arra gondoltam, bocsás, hogy hétre, igen. A többi ráér. Én most ilyen stádiumban vagyok éppen. Igen, ez igen, tehát ez olyan, mint Stinginek a Mass Effect. De azt már hány platformról vette meg, tehát? Hol nem vette meg. De ugyanez nekem például az izé is, én a mai napig a Halo-t például azonnal megvenném. Tehát, hogyha lehet, hogy hamarabb, mint gondolnám, lesz egy Series X-em, és arra jön a Halo, én ezt be fogom kattintani téban. Hiába nem a Bungie csinálja. Meg például vannak ilyen kedvenc fejlesztők, én valószínűleg a Bungie következő játékát is megveszem. Pedig tudom, hogy megveszem, és akkor két hét még rendbe teszik. Tehát, hogy az nagyjából olyan Bungie idő. Mondjuk az érdekes, hogy én is megvettem a régi Amiga klasszikust, a Another World-et, meg a Flashback-et. Ezek Amigás játékok voltak. Amiga az Commodore gyártmány, tehát csak hogy időben el tudjátok helyezni. 85-től gyártották, mondjuk 90-es évek közepéig volt ez számítógép. Ezek most megjelentek PlayStation-re néhány éve, és ezeket így én szép sorba bekattintom, és bezsákolom, és fizetem érte a sarcot, és soha nem fogom elővenni őket, de jól esik, hogy megvan. Ezt akartam mondani, hogy igen. Igen, én is vettem nem egy-két ilyen játékot, ami le volt akciózva, le volt értékelve, és gombokért megvettem, mert szeretem, és tudom, hogy vettem, én megvettem a Street Fighter 4-nek a Complete Edition-jét PlayStation-on, Xbox-on. Ugye hányadik Complete Edition-ben azért Street Fighter-nél? Ez a 4-nek az a végső Complete Edition-je, ugye azt már nem támogatja a Capcom. Ott már a vége volt a történetnek, tehát megvettem azt az egész pakkot, hogy meglegyen, és azért vettem meg, hogy meglegyen, mert több száz órát toltam bele Xboxon, el sem indítottam, le se töltöttem. Hát, hogy sose fogom letölteni, de így megvettem nosztalgiából, meg tényleg egyébként ilyen 3000 forintot, 2000. Mert megtehetem, basszeg. Hát igen, igen. Oda basztam neki, hogy ugye úgy mondja, hogy kicsit kirúgtam a hámból ebben a 10 euróval, vagy ennyivel. Ha már megteheti az ember, hogy ilyen nappal dolgozik, akkor igen. De ja, de itt eléggé érik nálam is a Series X-nek a vásárlása, mert a Forza nekem nagy kedvenc régről, és az ugye kimaradt. Nem nagyon volt Xbox vanom, most az elmúlt években nem volt rá semmi, sajnos, ami engem érdekelt volna. De én most nagyon bízom a Microsoftban, meg abban a rengeteg megvett stúdióban, hogy most azért majd jönnek azok a címek. De Forza Motorsport, vagy Forza Horizon? Inkább a Horizon, de Motorsport is nagyon szerettem. De a Horizon az kicsit közelebb áll hozzám a szabadságos arcade-es történet miatt. Mm. Nekem egy frusztráltságom van, hogy most itt elsoroltátok, hogy vannak játékok, amit mindenhol megvettetek. Nekem a Dark Souls az egyik ilyen, a Resident Evil 4 a másik. És megőrülök egyszerűen, hogy a Switch-re a Dark Souls, amióta megint elővettem a konzolt, egyszerűen soha nem volt leárazva, és 40 euró. 40? Vagy lehet, hogy több. De azt hiszem 40 euró. És egyszerűen így már többször meginoktam, hogy na jó, velem nem csesztek ki, már hónapok óta önmegtartóztatok, megveszem. De aztán mindig rájövök, hogy de hát már megvan PC-n, már megvan PlayStation-en, most ennyire azért nem kéne hülyének lenni, hogy egy valószínűleg a másik kettőnél gyengébb verzióért ennyi pénzt kidobjak az ablakon. Úgyhogy... Pont ezt akartam kérdezni, hogy így hirtelen, ha sokat járkálsz és mászkálsz, és már nem tudom egészen pontosan elképzelni, hogy valaki a 4-es 6-oson neki jár egy Dark Souls boss-t lenyomni ülve. Tök jó, hogy megteheti, de nem annak a játéknak tűnik, hogy ismerem a Dark Souls-t, ahol ez annyira kivitelezhető, akkor igazság szerint olyan sok értelme ennek a Switch portnak számodra nincsen. Te, én pont erre gondoltam, hogy engem ez izgat végtelenül, hogy elővehetem a Dark Souls-t a zsebemből, és hát mondjuk én egyébként mostanában az egyes villamossal járok sokat, ahol meg végképp nem venném elő a Switch-emet, de... Igen, ezt akartam mondani, hogy inkább semmit ne vegyél elő mostanában. Igen, tehát, hogy elővesznek ők eleget. Ugye? Ja, ott igen, ott inkább meretten nézek egy pontra, és kerülöm a szemkontaktust. De hogy egyszerűen ez nekem egy... És ez gyönyörű végszó lesz, ez nekem végcélom, hogy én a kapra démont megölhessem, akár a kanapén, akár a klotyón ülve, akár a fürdőkádban testpedve. Tehát, hogy ez nekem egy ilyen gamer achievement, amit én ki akarok pipálni, hogy Dark Souls boss-t ölök valami teljesen valószínűtlen helyen, élethelyzetben. Ez még kell. Vedd meg. Ez még kell. Vedd meg. Igen, meg fogom venni, de mondom, ez a 40 euró, ez röhely, tehát lesz az vedd meg drágább is. Vedd meg és streameld, ahogy a WC-n, kanapén, ágyban, kádban. Kádban. Kádba ejtem, őrjöngve, ordítva a Switch-et. Ja, úgyhogy ez ilyen teljesen irracionális, és még én magam is tudom, hogy irracionális, ezért nem vettem még meg. De amint valami kisebb leárazás megy rá, szerintem repülök, és szórom a pénzt. Tökéletes végszó volt. Ide majd beteszünk egy üvöltő sikoly hangot, hogy mindenki felébredjen, aki még velünk van. Köszönjük szépen a figyelmet. Élmény volt nekünk is, reméljük, hogy nektek is. Csinálunk Techcastet vissza hamarosan, és ígérem, hogy még több embert fogunk bevonzani a következő havi podcastünkre, ami remélhetőleg június hónapban összejön, mert hogy a májusi összejött. Így. Köszönhetően ennek a kis csipet csapatnak. Köszönjük, hogy itt voltatok, hogy hallgattatok, majd kommenteljetek, hogy hallgattátok, és akkor nem csak négyünknek csináltuk, az például tök jó érzés. Meg elvisznek, írjátok a PS5-öket. Így, várom. Igen, elvisznek a PS5-öket. Nekem meg igazából bármit küldhettek, tehát én ilyen... ilyeneket nem mondják, ez viccelek. Veszélyes. De a Patreont azért ne felejtsd. Semmi. Hát a Patreonra úgy értettem, persze. Patreonra néven. Fú, önreklám on, podcast off. Sziasztok! Sziasztok! Hello. Sziasztok!